بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى anasema ile mali ya fai pia wapewe mafukara wa muhajirin, wale ambao walitolewa katika nchi yao na mali zao, wakawacha mali zao. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, hali ya kuwa wanataka fadla za Allah na radhi za Allah. Wayansuruna Allah wa rasula, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hao ndiyo wa kweli. Ulaika humus sadiqun, hao ndiyo wa kweli. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, na pia mali hiyo wapewe wale waliohitari dar, waliohitari mji wa Madina kuwa ndiyo mahali pao pa kuishi. Waliimana, na waliohitari Uislamu. Min qablihim, kabla yao. Yuhibbuna man hajara ilayhim, hawa wanawapenda wale waliohama kwao, wale waliotoka Maka wakahamia Madina. Hawa watu wa Madina, Ansar wa Madina, wanawapenda wale. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala hawapati katika nyoyo zao haja katika hayo waliopewa wale. Hawahitaji waliopewa hao muhajirin. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanahitari wenzao kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, hata kama wao wana haja, lakini wanawahitari wengine kuliko nafsi zao. Waman yuqa shuha nafsi faulaika humul muflihun, na wale wenye kukingwa na ubakhili wa nafsi zao, hao ndio wenye kufaulu. Aya za nyuma zilianza: ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillah walirrasul walidhi alqurba walyatama walmasakin wabni sabil, ile mali ambayo Allah alimletea mtume wake. Min ahli alqura, kutokana na watu wa vijijini, mali hiyo ni ya Allah na mtume, na pia ni ya wenye undugu na mayatima na maskini na msafiri yule aliyekatikiwa. Pia mali hiyo wanapewa lilfuqara'i almuhajirin, wale mafukara wa muhajirin. Alladhina ukhriju min diyarihim, ambao walifukuzwa katika nchi zao, ambao ni Makka. Wa amwalihim, na mali zao wakaziwacha kule. Yabtaguna fadlan min Allahi waridwana, hali ya kuwa wanataka fadla za Allah na radhi zake. Wayansuruna Allah wa rasulah, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Yakulu Ash-Sheikh Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii. Hii ni aya nane. Aywa, qala thumma dhakara ta'ala alhikmata wassabab almujiba lija'alihi ta'ala amwala alfai liman qaddaraha lahu. Kisha Allah akataja hikma na sababu yenye kuwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kuijalia mali hii ya fai kwa wale aliyowakadiria. Wa annahum haqiquna bil i'ana, ni kwamba wao wanastahiki kusaidiwa. Mustahiquna li an tuj'ala lahum, ni wenye kustahiki kujaliwa hiyo mali kwao. Wa annahum ma baina muhajirin kal haja qad hajarul mahbubati wal ma'lufat, na wao ni baina ya muhajirin ambao wamewacha vitu wanavyovipenda. Wal ma'lufat, na vitu walivyovizoea. Min ad-diyar wal awtan, miji yao wameiwacha. Wal ahbab wal khallan, na wapenzi. Wal amwala, wakawacha mali zao. Raghbatan fillah, kwa ajili ya kumpenda Allah. Wa mahabbatan li rasulillah, na kwa ajili ya kumpenda mtume wa Allah. Fahaulai humu sadiqun, hawa ndio wa kweli. Alladhina amilu bimuktadha imanihim, ambao walitekeleza wa muktadha wa imani zao. Wasaddaqu imanahum bi'amalihim as-saliha, wakazisadikisha imani zao kwa amali zao njema. Wal ibadati shaqqa, na ibada ngumu. Bi khilafi man idda'a al-iman, kinyume cha aliyedai iman. Wa huwa lam yusaddiquhu bil jihadi wal hijrati wa ghayriha, na huku hajaisadikisha imani yake kwa jihadi na hijra. Wa ghayrihima min al-ibadat, na nyinginezo katika ibada. Hawa wamesadikisha imani zao kwa amali hizi njema walizozifanya, amali ya jihadi ngumu, ibada ngumu kabisa, ibada ya kujitoa muhanga kwa mali zao na nafsi zao. Kwa hiyo hawa walisadikisha imani zao kwa amali hizi njema ngumu, amali ya jihadi, ibada ya hijra, kuacha mtu mali yake, kuacha mtu vitu vyake anaowapenda, akenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akahamia Madina kwa ajili ya Allah na mtume wake. Kwa hiyo hawa ndio wa kweli katika imani zao. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, imani ni ile iliyotulizana katika moyo na amali ikasadikisha imani hiyo. Kwa hiyo al-amal min musamma al-iman, si kama murjia wanaosema imani peke yake inatosha. La, aqida al-sunnati wal jamaa ni kwamba amal ni katika iman. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Huwezi kuwa muumini huswali, muumini vipi? Muumini hufungi wala huswali, ni muumini tu. Kwa hiyo hawa masahaba muhajirun walithibitisha imani zao kwa ibada hizi ngumu walizokuwa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafi man idda'a al-iman, kinyume cha mwenye kudai imani tu. Wa huwa lam yusaddiquhu bil jihad wal hijra wa ghayrihima, na huku hajaisadikisha imani yake kwa jihadi na hijra, kuhamia Madina na mengineo. Min al ibadat, katika ibada. Thumma qala wa baina ansarihim al aus wal khazraj alladhina amanu billahi wa bayyana ansarahum al aus wal khazraj alladhina amanu billahi wa rasulihi taw'an wa mahabbatan wa ikhtiyara, akawabainisha ansari wao waliowanusuru hawa muhajirin, ambao ni makabila mawili, al aus wal khazraj, masahaba wale wa Madina. Al aus wal khazraj, ambao walimwamini Allah na mtume wake kwa khiari wa mahabbatan wa ikhtiyara, na kwa kumpenda mtume Allah na mtume wake na kwa khiari zao. Wa awau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakamuhifadhi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa manauhu min al-ahmari wal aswad, wakamzuilia na ahmar dhahabu nyekundu na nyeusi. Watabawa udara al-hijrati wal iman, wakaihitari nyumba ya hijra. Ma hiya darul hijra? Al-Madina an-Nabawiya. Wakakhitari wao nyumba ya hijra ambao ni Madina. Wal iman, wakakhitari uislamu. Hatta sarat mawilan wa marji'an yarji'u ilayhi almu'minun, mpaka ikawa nyumba hiyo ya Madina ndio mawil, ndio marejeo, wanarejelea waislamu. Wa yalja'u ilayhi almuhajirun, na pia muhajirin wanairejea nyumba hiyo ya Madina. Wa yaskunu bihimahu almuslimun idha kanatil buldanu kulluha buldana harbin wa shirkin wa sharrin. Wanakaa wanaishi waislamu katika nyumba hiyo, mji huo wa Madina, kwa himaya yake ikiwa miji yote ni miji ya vita na miji ya ushirikina na miji ya shari, watu wanaishi wanarejelea na kuhamia Madina. Hii ni kabla ya kufunguliwa Maka. Kabla ya kufunguliwa Maka watu wakawa wanahamia Madina. Mtume alipoamrishwa kuondoka pale Maka na kukimbia unyanyasaji wa Makuraish pale, akaamrisha na masahaba waliomwamini wahamie Madina. Falam yazal ansaru ad-din ya'una ila al-ansar hatta intashara al-islam, wakaendelea wenye kuinusuru dini wanawahifadhi wengineo wenye kunusuru mpaka Uislamu ukaenea. Wakawia na ukawa na nguvu. Waja'ala yazdadu shay'an fa shay'a, ukawa Uislamu unazidi kidogo kidogo. Hatta fatahu alquluba bil ilmi wal iman wal quran, mpaka wakazifungua nyoyo kwa ilmu na kwa iman na kwa quran. Wal buldana, wakafungua nchi. Bisayfi wassinan, kwa upanga na silaha. Wazi eh? Alladhina min jumlati awsafihim aljamila annahum yuhibbuna man hajara ilayhim. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, na wale waliokhitari dar, mji wa Madina kuwa ndio mahali pao pa kuishi. Wal imana, na wakikhitari iman uislamu. Min qablihim, kabla yao wale watu wa Makka. Yuhibbuna man hajara ilayhim, hawa ansari wa Madina wanawapenda wale watu wa Makka waliohamia kwao. Ndio alladhina min jumlati awsafihim aljamila, katika jumla ya sifa zao hawa ansar, katika jumla ya sifa za ansari nzuri. Annahum yuhibbuna man hajara ilayhim, ni kwamba wanawapenda wale walioguria kwao ambao ni kina nani? Muhajirun. Wa hadha limahabbatihim lillahi wa rasuli, na hili la kuwapenda ni kwa sababu ya kumpenda kwao Allah na mtume wake. Ahabbau ahbabahu wa ahabbau man nasara dinahu, wamewapenda wapenzi wa Allah na wakawapenda wenye kuinusuru dini yake. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu, wala hawapati katika nafsi yao dhiki katika yale waliopewa, yale waliopewa hao muhajirin, hawa ansari hawaoni dhiki katika nafsi zao kwa mambo waliopewa hao muhajirin. Ai la yahsuduna almuhajirin على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به. هوا أنصار ومدينة هوا وحسود مهاجرين ويالي مambo ambayo Allah amewapa katika fadhila zake na akawahusu wao min alfadhail katika fadhila walmanaqib na sifa nzuri allati hum ahluha ambao wao ndio wanastahiki fadhila hizo wa hadha yadullu ala salamati sudurihim na hii inafahamisha kusalimika kwa nyoyo zao hawa ansar nyoyo zao ziko safi وَانْتِفَاءِ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ عَنْهَا نَكُكَنُشِكَ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ إِلِي مِفُونْدُو نَكُچُكِيَ نَحَسَدِ هَوَانَ جَبُو هِلُو كَوَ وَلِي دُغُزَاو مُهَاجِرِينَ واضح هذا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً mimma utu katika waliopewa hao muhajirin ansar hawapati katika nafsi zao dhiki yoyote wayadullu dhalika ala anna almuhajirina afdalu min alansar na hii inafahamisha kwamba wale muhajirin waliotoka maka kwenda madina wakahamia madina ni afdalu ni bora zaidi kuliko hawa ansar wa madina limadha لأن الله قدمهم بالذكر سبو الله amewatanguliza kuwataja سبو الله amewatanguliza kuwataja aliposemaje للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هل أفضل وكسما والذين تبوأوا الدار لكن نانيا أنصار سواء كي الله متنوليزا كواتاجا مهاجرين كونيشا كوبا هاو مهاجرين ونفضل كليكو أنصار لأن الله قدمهم بالذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فدل على أن الله تعالى آتاهم أي آتى المهاجرين ما لم يؤتي الأنصار ولا غيرهم ولأنهم نقصوا مهاجرون جمعوا بين النصرة والهجرة المهاجرون جمعوا بين النصرة والهجرة ومكسان بين كنصور دنيا الله نقبوري مدينة أما أنصار ولو أنكوا بالي بالي ni ansar wa menusuru dunia Allah lakini wao hawana hijra sio eh sasa hao wana fadhila mbili za nusra nusratuddin na hijra ila al-Madina an-Nabawiyya wa qawluhu ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa na wana khitari kuliko nafsi zao wanawakhitari wengine kuliko nafsi zao walau kana bihim khasasa hata kama wao wana haja wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hizi ni sifa za kina nani ansar ha? Katika sifa za ansar ni kwamba wanawakhitari wengine kuliko nafsi zao hata kama wao wana haja lakini wanawakhitari wengine ay wa min awsafi al-ansar allati faqu biha ghayrahum katika sifa za hawa ansar masahaba wa madina sifa ambazo wamewashinda wengine watamayazu biha amman siwahum al-ithar sifatul ithar wa min awsafi al-ansar التي فاقوا بها غيرهم وميوشند وينجين كوسفايزو وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار صفة إيثار وهو أكمل أنواع الجود وهو أكمل أنواع الجود الإيثار جيو سمبولي كمليف يو كريم وهو أكمل أنواع الجود Aljud ni ukarimu, ndio sifa sampuli kamilifu ya ukarimu. Wa huwa al-itharu bi mahabbi an-nafs, ni kukhitari yale yanayopendwa na nafsi, min al-amwali wa ghayriha, wa badhluha lil ghayri ma'a al-hajati ilayha, na kuwapa wengine au kumpa mwingine pamoja na kuhitajia. Wewe wahitajia mali alafu wampa mtu mwingine mali hiyo unayohitajia, hiyo ndio inaitwa al-ithar. Bal ma'a ad-darura wal-khasasa, pamoja na dharura na haja kubwa ulionayo, lakini unampa mtu mwingine, hiyo ndio inaitwa ithar. Sifa hii ni miza, itasafa biha man al-ansar ala ghairihim. قال وهذا لا يكون إلا من خلق زكي أو من خلق زكي. هل يحتكاني اسفقوك وكيوم بچيني كتاكاشوا ومحبة لله تعالى نقواجليكم بنا الله متكوف مقدمة على شهوات النفس ولذاتها. هل يكتنغلزوا وليكو شهوة نفسي نالا ذاك استريه نفس. قال ومن ذلك قصة الأنصار الذي نزلت الآية بسببه. قصة أنصار أمباي آية مشوكة وسبب ياكي حين آثر ضيفه بطعام وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. وكاتل بمختار مجيني واو أو مجيني واكي kwa chakula chake na chakula cha mke wake na watoto wake, wabatu jiaa, wakalala na njaa. Mtume SAW siku moja awaambia masahaba, nani atakayemchukua huyu usiku huyu mgeni, nani atakayemchukua huyu usiku wa leo akenda naye nyumbani kwake akampa chakula? Abu Talha za mimi. Abu Talha hakajitokeza, mimi. Kabi haa nenda naye. Alipofika kwake amwambia mke wake, kuna kitu umodani, usiweke kitu chochote, leo nimekuja na mgeni, usiweke akiba kitu chochote. Yule mke wake amwambia, "Ah, mambo magumu, chakula kipo lakini ni cha watoto peke yao. Chakula kilichopo ni cha watoto peke yao. Hakitatuchosha sisi wala huyu mgeni." Abu Talha amwambia, fanya mbinu zote wale watoto walalishe, ikichakula ale mgeni, watoto wabembelezi walale, halafu uzimetaa uweke kile chakula, sisi tufanye kama tunakula kile chakula, mgeni haoni, anakula yeye peke yake, sisi tujifunge nguo kwenye matumbo tuzuie njaa. Wakafanya hivyo, wakafanya hivyo, wakalala na njaa. Ikashuka aya hii, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قصة كيلي جا اليرموك فيتا في اليرموك وقت ما صحابة وينجي والجروهيوا وكاوا نالتيوا ماجي ماجي kwa ajili ya kupunguza joto na kiu walichonacho. Alipopewa wa kwanza katika masahaba kama sikosei ni Ikrima, akamwangalia mwenzake karibu yake, amuona kashikika mwenzake, akamwambia ya maji mpe huyo, usinipe mimi. Yule kupewa naye wa pili akamwangalia mwenzake, wa tatu, usinipe mimi, huyu ana kiu zaidi, haja ni zaidi kwa huyo. Hakunywa mpaka hata mmoja, wakafariki wote, hata mmoja hakunywa, kila mmoja amkhitari mwenzake. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سيستوى ويزابه توى ويزابه سيوم جيزو بال ويوم كي أتكي كوكوبالي يفيو كوانزا ناني كوانبا تواتي وطوتو تمبيمجيني مكي جاني ويو أكونا زاسا يفيو أنا قمبيا وازي إندا ناني مجيني وك تفتا أوتيلي مفلكي أوتيلي مجيني وكو siwezi kuwalaza watoto na njaa. Hakadha salaf radiyallahu ta'ala alayhim. قال والإيثار عكسه الأثر إيثار كنيومي تشاكيني الأثر أو الأثر بسكون الثاء بسكون الثاء الأثر فالإيثار محمود والأثرة مذمومة إيثار إنا بسفيوة نأثر نمذمومة إنا كشفيوة نقلوميوة لأنها من خصال البخل والشح سابو يؤثر نكالتك صفة زو بخيل الأثرة نمتو كجي ختارية نفسياك أكواتي والوينجين هيدو ينيتو الأثرة sasa al-ithar kinyume chake ni al-athara ithar ni kuwahitari hao wengine au mwingine kuliko nafsi yako al-athara ni kuihitari nafsi yako kuliko mwingine qala wa man ruziqa al-ithara faqad wuqiya shuhha nafsihi mwenye kuruzukiwa hiyo ithar kuhitari mwingine kuliko yeye huyu amekingwa na ubakhili wa nafsi yake wa maruziqa al-ithara faqad wuqiya shuhha nafsihi mwenye kuruzukiwa ithar huyu amekingwa na ubakhili wa nafsi yake qala ta'ala wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun na wenye kukingwa na ubakhili wa nafsi zao hao ndio wenye kufaulu qala wa wiqayatu shuhhi nafsi yashmalu wiqayataha shuhha na kukingwa mtu na ubakhili wa nafsi inakusanya kukingwa na ubakhili yani ashuh ha ashuh ni ashaddu min albukhl ndio shuh ni ubakhili wa ziada ndio shuh في جميع ما أمر به فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله mtu anapokingwa na ubakhili wa nafsi yake huwa laini huwa nyepesi kutekeleza amri za Allah na mtume wake ففعلها طائعا منقادا munsharihan biha sadruhu vitendo vyake anafanya hali ya kuwa ni mwenye mtiifu mwenye kumfuata Allah na mtume wake moyo wake kifua chake kimekunjuka kwa amri hizo wasamahat nafsuhu bitarki ma naha Allahu anhu na nafsi yake inakuwa nyepesi laini kuacha mambo aliyoyakataza Allah wa in kana mahbuban linnafsi hata kama yanapendwa na nafsi tad'u ilayhi nafsi inalingania wa tatatallau ilayhi na nafsi inalipenda jambo hilo wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun wa samahat nafsuhu bi badhli al amwali fi sabilillah وابتغاء مرضاته وبذلك يتحصل الفلاح والفوز بيا نفسياك نكوى لعيني كتوى مالي كتكنجيا زى الله نكتاك رذزاك نكوى هيفيو نيبو ينفتكانا كفاول نكفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه كنيومة جامتو أمباي حكوكينغ ونوبخيل ونفسياك بخلاف من لم يوق شح نفسي kinyume cha mtu ambaye hajakingwa na ubakhili wa nafsi yake bali btuli ya bishuhi bil khair bali aliondwa alipewa mtihani wa ubakhili kufanya ubakhili wa mambo ya khairi alladhi huwa aslu sharri wa maddatu ambao ndio asili ya shari na mada yake فهذان السنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوا به من قبلهم. هذه سامبولي مبيلي بورا زيني كتكاسا ديو مصحابة وتكوفو كنانان كنانani المهاجرون والأنصار هاو ديو مصحابة وتكوفو والأئمة الأعلام نبيونغوزي وتكوفو الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ambao wamekusanya kutangulia wengine na fadhila na sifa nzuri ma sabaku bihi man ba'dahum sifa ambazo wamewatangulia walio baada yao wa adraku bihi man qablahum na wamediriki wale walio nyuma yao fasaru a'yana almu'minin wa sadati almuslimin wa qadati almuttaqin wakawa hawa ndio ayan ha, wakubwa wa waumini na wakubwa wa Uislamu na ni viongozi wa wenye takwa walladhina ja'u min ba'dihim na wale watakaokuja baada yao yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونسيما إيه ملاويتو تسميه نو سميه نغزيتو وليو تتنغليك وإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولو سجالي كتكنيوزيتو غل يعني مفوندو نتشوكي كوالي وليو أميني Rabbana innaka raufur rahim ewe mola wetu wewe ni mwingi yani ni mpole sana mwingi wa rehema Kala Sheikh Saadi wa hasbu man ba'dahum min al-fadli an yasira khalfahum wa ya'tamma bihudahum inawatosha watakokuja baada yao katika fadhila kwenda nyuma yao na kufuata muongozo wao wa hasbu man ba'dahum min al-fadli an yasira khalfahum wa ya'tamma bihudahum walihadha dhakara Allah min al-lahiqin man huwa mu'tammun bihim Allah amewataja katika watakokuja baada yao wale wenye kuwafuata hao akasema walladhina ja'u min ba'di na wale watakaokuja baada ya hawa muhajirin na ansar ai min ba'di almuhajirin wal ansar yaquluna wanasema ala wajhi an-nushi li anfusihim kwa njia ya kuzipa nasaha nafsi zao walisairi almu'minin na waumini wote wanasema rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إيمو لويتو تسميه نو سميه دوزيتو وليو تتنغلية كو إيمان قال الشيخ السعدي وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم دوهي إن قسانيا وومني ووت katika waliotangulia masahaba na walio nyuma yao na walio baada yao inakusanya wa hadha min fadhail aliman hii ni katika fadhila za iman anna almu'minina yantafi'u ba'dhum bi ba'dhin wa islamu baadhi yao wanapata manufaa kwa baadhi nyingine wa yad'u ba'dhum li ba'dhin na baadhi yao wanaoombea baadhi nyingine بسبب المشاركة في الإيمان وسباب يكشركيانا كتك إيمان وتني وومين كيو ونا ونومبيانا وننفيشانا بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي إيمان ينكهكم لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا إيماني ينكو لازم aqdi al-ukhuwa, kufunga undugu baina ya Waislamu, undugu ambao min furu'iha an yad'u wa ba'dhum li ba'd. Katika furu' za iman za ukhuwa, katika furu' za ukhuwa ni baadhi yao kuwaombea baadhi nyingine, wengine kuwapenda wengine. Walihadha dhakara Allahu fi hadha ad-du'a nafya al-ghilli 'anil qalbi, kuondosha ghilli, chuki na mifundo katika moyo, ashamili liqalilihi wa kathirihi, yenye kusana kidogo na kingi. Alladhi idha intafa thabata dhidduhu, ghilli ambayo ikikanushika huthubutu kinyume chake, wa huwa almahabbatu baina almu'minin walmuwalah wannusih ونحو ذلك مما هو من حقوق المسلمين. فوصف الله تعالى من بعد من بعد الصحابة بالإيمان. الله أم وصف ولي بعد ما صحابة وإيمان، لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة فيه، لدليل يكشركيانا كتك جنب هلو لإيمان، وأنهم تابعون للصحابة fi aqaidi al-imani wa usulihi, na kwamba hao waliokuja nyuma wanawafuata masahaba katika aqaid za iman na misingi ya iman. Wa huma ahlu sunnati wal jamaa, watokuja baada ya masahaba ni ahlu sunna wal jamaa. Alladhi la yasduqu hadha al-wasfu tamu illa alayhim, ambao sifa hii haifai, sifa hii yenye kutimia haiwafai isipokuwa wao. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والاستغفار واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد لإخوانهم المؤمنين لأن دعاءهم بذلك دعاء نهيلو. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه وأن ينصح له أم نسيا بنصح رقياك حاضرا وغائبا سوى يكو هابا أو يكو مالي حيا وميتا يكو حي أو شكفا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. في آية هي تكف inafahamisha kwamba hii ni katika jumla ya haki za Waislamu kwa baadhi yao kwa baadhi nyingine. Hipi hiyo? Kuwaombea, kuwapenda, hii ni katika haki za Waislamu kwa wenzao. Fa haulai lasnafu thalatha hum asnafu hadhihi al-umma wa humul mustahiquna lilfai'i alladhi masrifuhu راجع إلى مصالح الإسلام. هذه سامبولي تاتو ديو سامبولي زا أمه نهاون ديو وين يكستحيك إلى فاي أما مصرفياك ما تمزياك راجع إلى مصالح الإسلام إن رجيا كوني مصلحة يو إسلام. وهؤلاء أهله الذين هم أهله هوا ديو واتواك فايهيو ambayo ndio watu wake. Ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi. Wallahu alam.